billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve'l akibetu lil muttakin. Bugün Allah nasip ederse iman, küfür ve şirk konuları üzerinde duracağız. Konumuzun ana başlığı küfür ve şirk ya da kafir ve müşrik şeklinde özetlenebilir. Maide suresinin 36. ayetindeyiz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Atladım galiba değil mi? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ Okumuştum bunu da galiba. لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ Kafirlerin yeryüzünü dolduran, yani yeryüzündeki tüm mallar kafirlerden bir tanesinin olsa, bir o kadar daha olsa, yani yeryüzünün bütün malları kafirlerin olsa, bir o kadar da olsa, ahiret gününün azabından kendilerini kurtarmak için fidye verecek olsalar, onlardan kabul edilecek değildir. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır. Yani şimdi mesela burada bakın, dünyada biz 3-5 kuruş için ahireti terk edebiliyoruz. Yani insanlar böyle yapabiliyorlar. Bakıyorsun ki işte belli bir mevkiye gelmek için, makama gelmek için, eline işte bir ev sahibi, araba sahibi, ne bir takım mal mülk sahibi olabilmek için Allah'ın yasaklarını insanlar erteleyebiliyorlar. Mesela diyebiliyorlar ki ya tamam işte biliyoruz faiz haram ama işte şu şu işlerimizi bir yapalım, ondan sonra vazgeçeriz. Ama Allah-u Teala ahirette ne diyor? Diyor ki, farz edin ki bu yeryüzünün tamamı sizin oldu. Bir o kadar daha sizin. Ahiret günündeki azaptan kurtulmak için bunların tamamını verecek olsanız, sizden kabul edilmeyecek. Öyleyse, dünya malını ahiretle, yani dünyayı ahirete tercih etmenin hiçbir mantığı yok. Zaten ömür dediğin kısa bir süre, sürekli akıp geçiyor. Ne zaman öleceğin de belli değil. Her an ölebilirsin. Öyleyse her an ölüme hazırlıklı olman lazım. Belehum azabun elim. İşte böyleleri için acıklı bir azap vardır. Ondan kurtulmak için gayret göstermemiz lazım. Yuridun en yahrucu minennar. İsterler ki o ateşten dışarı çıksınlar. Ve ma hum bi haricine minha, ama ondan kurtulacak değillerdir. Ve lehum azabun mukim, onlar için kalıcı bir azap vardır. Şimdi tamam, kafirler de kafir kim? Kafir kim dediğimiz zaman insanların aklına öyle şeyler gelir ki işte Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeyen diye. Böyle bir olay yok. Böyle bir olay yok. Yani Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen yeryüzünde bir tek insan düşünülemez. Bütün mesele, Allah sizin hayatınızda kaçıncı sırada yer alıyor? Eğer yaptığınız her işinizde, her düşüncenizde Allah'ın emir ve yasakları birinci sıradaysa müminsiniz. Birinci sırada, ama yapamamışsanız, yani kendinizin yanlış yaptığını kabul ediyorsanız, o zaman günahkarsınız. Fakat mesela az önceki faiz örneğinde olduğu gibi kendinizi doğru yapıyor, kabul ediyorsan, ya kardeşim tamam ama biliyoruz ama bu devirde başka nasıl ev sahibi olacaksın? Yani bir dakika kusura bakma da dediğiniz zaman, o zaman da kafir olursunuz. Demek ki Allah'ın emir ve yasaklarını birinci sırada saymıyorsunuz. İkinci sıraya koyuyorsunuz. Ve kendi düşüncenizi ya da birilerinin düşüncesini onun önüne alıyorsunuz. Öne aldığınız zaman onunla Allah'ın emirlerini örtmüş olur ve kafir olursunuz. Allah'ı ikinci sıraya koyduğunuz için de müşrik olursunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e göre her kafir aynı zamanda müşriktir. Yani örter. Şimdi küfür örtmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mesela kafirin çoğulu nedir? Küffar değil mi? Küffar yani kafirler demek. Bakın şurada Hadid suresi, Kur'an-ı Kerim'in 57. sure, bunun 20. ayetinde, bendeki mealde 539. sayfa, Allah-u Teala şöyle diyor: يَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ. Şunu çok iyi bilin ki dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani siz böyle işte kendi kendinizi oyalarsınız, eğlenirsiniz falan. وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ. Süs ve birbirinize karşı övünmek. İşte benim şuyum var, senin neyin var? Onun zaten hiçbir şeysi yok falan. Böyle bir övünme konusunda, zenginlik konusunda ya da itibar konusunda yarışma ya da işte bir süs. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ. İşte birbirinize karşı yarışma. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَنْبَالِ وَالْاَوْلَاتِ. Mal ve evlat konusunda çokluk yarışı. Bak benim malım daha çok. Benim oğlum var, kızım var, senin neyin var falan gibi. Niye benziyor bu? كَمَثَلِ غَيْثٍ. Bir yağmur misali. İşte bir toprağa tohum atıyorsunuz. اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Küffarı onun bitkisi hayran bırakıyor. Buradaki küffar kim olur? Çiftçiler. Niye küffar deniyor? Çünkü tohumu toprağa koyuyor, üstünü örtüyor. Şimdi tohumla sizin aranıza ne girmiş oluyor? Toprak. Araya toprağı koymakta bir tohuma şirk koşulmaz da. İşte tohumun üzerini örttüğü için kafir oluyor. O zaman Müslüman niye kafir olur? İmanının üstünü örttüğü için kafir olur. İmanı olmayan bir kişi kafir olmaz. Yani Allah-u Teala herkese kendi durumuna göre, işte hiçbir eğitim görmemiş olan bir kişiye Cenab-ı Hak kendi varlığını ve birliğini gösterir. O puta taptığı zaman o puttan hiçbir şey olmayacağını gayet iyi bildiği için rahatlıkla kafir olur. Ama bazen de insanlar ciddi anlamda aldatılır. Birçok ilim adamı ve din adamı Allah'la kulun arasına sokulur. Sanki Allah onların söylediklerini emrediyor, yasakladıklarını yasaklıyormuş gibi gösterilir. İnsanlar bunu bilmezler. Allah'ın emrine uyuyorum zannederek bir kısım insanların emrine uyarlar. Bunlar affedilebilirler. Ama onları bu hale sokan ilim adamlarının affedilmesi söz konusu değil. Çünkü onlar kendilerini tanrılaştırmış olurlar. Şimdi buradan, şimdi bir şey, gökten yağmur yağıyor. Müthiş bir bitki bitiyor. Son derece hoşlanıyorsunuz. Vay be, ya muhteşem. Çiçekler, otlar, ağaçlar böyle müthiş diyorsunuz. Sümme yehiyici, bakıyorsunuz ki kurumaya başlamış. Şimdi mesela bakarsınız ki sararıyor. Şimdi bizim, benim de saçlarım simsiyahtı. Ne oldu şimdi? Otların şey yapması, sararması gibi saçları da ne yapıyor? Beyazlanmaya başlıyor. Şimdi bakıyorsunuz ki biz de yavaş yavaş o şeylerin kuruması gibi kuruyoruz. Ondan sonra yürürken işte ayağa atmak, yok efendim secdeden kalkarken şurası şöyle oluyor. şunu yaparken böyle, bunu yaparken böyle. Tıpkı ota benziyoruz yani. Bir müddet sonra da bakıyorsun ki kırılmış gitmişiz. Diyor ki işte sümme yekûnu hutâmen, sonra da çerçöp haline gelir. Vay be! Ulan bu bahçe neydi böyle, ne olmuş dersiniz. İşte insanlar da öyledir. Ve fil ahireti azabun şedid ve mağfiretun minallah ve rıdvan. Tabi ahirette kişilerin yaptıklarıyla orantılı, doğru orantılı bir azapları vardır. Tabi Allahü Teala'nın mağfireti de vardır, rızası da vardır. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı insanları aldatan bir metadan başka bir şey değil, bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Yani bakarsınız ki ya tamam doğru ama şunu yapayım da ondan sonra. Niye? Çünkü herkes doğruları bilir. Ama doğruları yapmak insanların menfaatlerine ters düşer ve imtihan da orada olur. Cenab-ı Hak cümlemizi o imtihanı kazananlardan eylesin. Şimdi ne dedik? Şeyle küfür örtmek dedik, değil mi? Şimdi mesela şurada bir tane mikrofon var. Şurada da bizim Kitap ve Hikmet dergisinin yeni çıkan sayısı var. Bu arada da reklamını yapmış olalım yani. Bugün biraz önce elimize geçti. Şimdi ben böyle yaptığım zaman bundan konuşurum. Değil mi? Peki araya bunu sokuşturduğum zaman mikrofonla ilişkim kesilir mi? Şimdi bu bana göre mikrofonu örttü mü? Bunun kelime manası nedir? Küfürdür. Peki mikrofon ikinci sırada kaldı mı? İşte Allah'la arasına herhangi bir şeyi koyan, o şey ister kendi olsun, kendi düşüncesi olsun. Ya tamam ama işte kardeşim bu devirde de yani faizsiz ekonomi mi olur? Tamam, onu koyarsın. İşte o düşünce ne yapmış olur Allah'ı? İkinci sıraya atar, o zaman müşrik olursun. Onunla Allah'ı örttüğün için kafir olursun. O zaman her kafir ne oluyor? Müşrik oluyor ve her müşrik de kafir oluyor. Senulki fi kulubillezine kafarur ru'be. Kafirlerin kalplerine bir korku atacağız. Niye biliyor musunuz? Yaptıkları, Allah'a karşı suçlu olduklarını hepsi bilir. Allah'a karşı suç işleyen kişi, yani Allah'a karşı suç işlediğin zaman önce vücudunuz isyan eder. Çünkü bu vücut Allah'ın emrine uymak için yaratılmıştır. Ama sizin yanlış kararınız vücudunuzu rahatsız eder. Ve bu tabiat Allah'ın emrine hepsi uyar. Bütün tabiat uyar. Burada tabiat da Allah'ın emrine uymama konumunda olan sadece insanlar ve cinlerdir. Uymadığınız zaman fıtrata ters bir şey yapmış olursunuz. Yani tabiatta geçerli kanun ve kurallara ters bir işlem yapmış olursunuz. Dolayısıyla bu sizi korkak yapar. Korkarsınız. Ama Allah'ın emirlerine uyarsanız bütün tabiatta bütünleşmiş olursunuz. Önce vücudunuz olumlu bir şey yapar, tepki verir. Sonra tüm tabiatla uyuşursunuz. Ali İmran 151. ayette diyor ki senulki fi kulubillezine kafarur ru'be. Kafirlerin kalbine korku salacağız. Niye? Bima eşreku billah. Allah'a ortak koştukları için. Yani Allah'ın olması gereken yere başkasını koydukları için. Allah birinci sırada olması gerekirken ya kendi düşüncelerini öne almış oluyorlar ya da bir başkasının görüşünü öne almış oluyorlar. O zaman Allah'ı ikinci sıraya atıyorlar, müşrik oluyorlar. Malem lezil bi sultanen. Halbuki Allah o konuda bir delil de indirmiş değildir. Hani bir ayet olsa, Allah'ın bir emri olsa tamam. Mesela şöyle diyelim. Adem'e secde etmeyi kim emretti? Allah. Peki melekler Adem'e secde edince Cenab-ı Hak ikinci sıraya mı koydular? Emri veren o. Emri o verdikten sonra problem değil. Ama o yalnız bana ibadet edeceksiniz dedikten sonra tutar da mesela o emirden sonra tutup da tekrar ikinci kez secde etselerdi o zaman bir şirk olurlardı. Onun için şimdi bak bu ayette ne diyor? Her kafir neymiş? Müşrik. Her müşrik de neymiş? Kafir. Ama bizim gelenekte öyle mi? Evet, bunu bir Fatih Hoca'dan bir dinleyelim bakalım. Evet hocam. Bizim kaynaklara bakıldığında küfrü şöyle tanımlıyorlar. Din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek, onaylamamaktır. Küfür. Tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek ne demek? Küfür budur. Yani ne demek peygamberi tasdik etmemek? Tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmemek. Yani tamam, Muhammed Allah'ın elçisidir ve Allah'ın gönderdiği her şeyi tebliğ etmiştir. Evet. Bu mümin mi yapıyor bir adam? İşte mümin de tam da bu şekilde tanımlanıyor. Deniliyor ki iman din adına tebliğ ettiği konularda peygamberi tasdik etmektir. Tamam, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem görevini tam yapmıştır. Dört dört. Bu kişiyi mümin mi yapıyor? Ya bu ne biçim bir iman tanımıdır? İman kişinin Allah'ın indirdiği şeylere tümüyle uyma. Bakın şimdi Allah ne diyor bunun yanında? İmanı nasıl Cenab-ı Hak bize anlatıyor? Bak, yani şimdi mesela Ali İmran suresi, bu defa açtım ezber okumuyorum. Şimdi yine yakalayacaksın yanlışımı. Ali İmran suresinin 84. ayeti ve 85. ayeti. Şimdi bir taraftan diyor ki Muhammed Aleyhisselam'ın Allah adına tasdik ettiği şeylerde, tebliğ ettiği şeyleri onu tasdik etmiş. Tamam, Allah'ın gönderdiği bütün emirleri tasdik etmiş, tebliğ etmiştir diyen adam mümin mi oluyor? Bak, bakalım oluyor mu? Bakın, dinleyin bakın. Tabi çok şey var da sadece bir örnek olsun diye. Kul âmennâ billah. De ki biz Allah'a inandık. Ve mâ unzile aleyna, bize indirilene. Nedir o? Kur'an. Kur'an'a inandık, yani güvendik. Burada ne var ne yok. Bak, Muhammed tasdik etti, tebliğ etti değil. Bak, görüyor musun? Bunu tebliğ edenin kim olduğunu ben bilmeyebilirim. Bir yerde Kur'an'ı bulurum, bakarım, oh Allah'ın. Ha bakar, sonra da bir ayet görürüm, ha Muhammed Allah'ın elçisidir diyor. Tamam, o zaman onu da kabul ederim. Ve ma unzile ala İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakup. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a ve Yakup'a indirilene de inandım. Bizde İshak'a, Yakup'a bir şey indirildiği hiç düşünülür mü? İbrahim'e gene söylerler, hiç olmazsa bir tarih kitaplarından alarak işte şu kadar suhuf indirilmiştir derler. Ve İshak'a ve Yakup, İshak'a, Yakup'a ve Esbat ve onun bütün torunlarına. Onun soyundan gelen bütün nebilere. Ve ma utiye Musa ve İsa, Musa ve İsa'ya verilenlere. Ve nebiyyune min Rabbim, bütün nebilere, Rableri tarafından verilenlere. Ne yaptık? İnandık, güvendik. Tamam. Neyse, hepsine inanıyoruz. Peki ne diyoruz? لَا نُفَرِّكُ بَيْنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ. O nebilerden hiçbirini diğerinden ayırmayız. Biz de öyle mi? Muhammed dediğiniz zaman diğer nebilerle aynı mı kabul ediliyor? وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Biz ona teslim olmuşuz. Kime? Allah'a. Allah'ın indirdiklerine teslim olduk. İşte iman bu. Yani Allah ne diyorsa o dediğiniz zaman iman etmiş olursunuz. Görüyor musun? Bakın, imanın tarifi bile tarif değil. Nereden yaptın o tarifi sen? Ben bunu Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin küfür maddesinden yaptım. Hı. Burada devamında şu ifadeler yer alıyor. İslam alimleri insanları küfre götürecek fiilleri ve davranışları şöyle sıralamışlardır. Puta tapmak. Peki, puta tapan var mı? Kimin aklına gelir bugün putağa tapmak yeryüzünde? Evet. Tapınmak amacıyla güneşe, aya, yıldızlara, ateşe veya herhangi bir şahsa secde etmek. Tamam, bu dediğim zaten adam bugünkü müşriklerin hiçbirisi de ben kimseye bir secde etmeyiz der. Evet. Peygamberlerden birini öldürmek. Ha, o konuda tamam. Bizimkiler hepsini öldürüyorlar. Birisini değil. Çünkü nebilik öldürülmüştür. Bakın burada Allah bütün nebilere kitap verdiğini açıkça söylerken bizim gelenekte nebilere kitap verilmiş midir? Sadece rasullere verilmiştir. Bak Allah nebilere, bütün nebilere kitap verdim diyor. Gelenekte kaç tane kitap var? Evet. Abi Allah'a göre bak, evet. Devam et. Tazim ve hürmet kastıyla haç takınmak. Haç takındığın zaman hoşuma gitti. Şuraya bir haç takayım. Hı-hı. Millet takıyor, benim de. Evet. Gayrimüslimlerin kendilerine mahsus dini kıyafetlerini giyinmek. Peki bugün camide imamın giydiği kıyafet kimindir? Rahibelerin. Rahibeleri bırak. Resulullah zamanında sarık cübbe mi vardı? Namaz kılarken imam farklı bir elbise giyiniyor. Bu nereden? İslam'da böyle bir şey var mı? Ne oldu şimdi? Evet. Ve iman esaslarından birinin inkarını gerektirecek tarzda sihir yapmak, kehanette bulunmak. Küfrü gerektiren. Bak sihir yapmak ya. Ne, bir daha oku. İman esaslarından birinin inkarını gerektirecek tarzda sihir yapmak, kehanette bulunmak. Bak. Şimdi bu da sihirin gerçekliğini kabul ediyor değil mi? Evet. Halbuki Allah sihrin batıl olduğunu, gerçek bir yönünün olmadığını ayette söylüyor. Ya bu Allah aşkına ya. Evet. Bu kadar hocam. Bunlar yoksa sorun. Ne oldu? Bak buraya kadar hiçbir şey yok. Peki Allah ne diyor burada? Bak dedi ki şunlara ve nebilere, Rabler tarafından verilen neyse hepsine inandım deyin. Dedi. Tamam. Ve men yebtegi gayrel islami dinen felen yukbele minhu. Burada anlatılanlar uyuyor mu? Allah ne diyor? Bu İslam'dan başka bir din arayandan asla kabul edilmez diyor. Ne oldu şimdi? Görüyor musunuz? İman tanımı yok. Küfür yok. Şirke bir bakalım. Evet. Şirki de şöyle tanımlıyor. Yine aynı eserde, yani İslam Ansiklopedisinde. Terim olarak şirk Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde veya ona ibadet edilmesinde ortağı, dengi yahut benzerinin bulunduğuna inanma demektir. Peki şimdi bak ben size söyleyeceğim. Allah-u Teala'nın iki türlü sıfatı var değil mi? Birisi zati sıfatları, diğeri sübuti sıfatları. Zati sıfatları sadece kendinde olan. Tamam. Sübuti ne? Hayat. Canlı olması. Sen canlı mısın? Değil mi? Peki müşrik mi oldun şimdi? Sen ben canlıyım demek. Allah, hayat Allah'ın sıfatı. İlim Allah'ın sıfatı. Ben biliyorum diyen bir müşrik mi oluyor? İşitme Allah'ın sıfatı. Hiçbir kafir ben Allah gibi işitiyorum, görüyorum demez. Evet. Ondan sonra şirk. Şimdi bu şirk mi yani? Şirk çeşitleri olarak da şunları sayıyor. Vasıtasız şirk, ilk başta bu var. Bu da mecusilerle dualist inanç gruplarında görüldüğü gibi iki ilahın varlığını kabul etmek şeklinde gerçekleşir. İki ilahı kabul eden bir kişi yeryüzünde yoktur. Bunu sadece bizim kitaplarda vardır. Bakın şeyler, ben mecusilere bir mektup yazmıştım. Sizinle Kanada'da merkezleri var. Sizin din adamlarınızla, din adamlarınızın Allah'la sizin aranızdaki görevi nedir diye sert bir cevap geldi. Ne işleri var Allah'la bizim aramızda? Biz müşrik miyiz? Allah'ın Allah'ı var ve bir kabul etmeyen hiç kimse yok. Onun için bakın Kur'an-ı Kerim'de hep Allah'tan başka ilah yoktur denir. İkinci Allah'tan hiç bahsedilmez. O da Allah'la kulun arasına giren ilahtır. Onun için mesela Araf 30. ayette ne diyor Allah-u Teala? Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhimuttalale. İnsanlar ikiye ayrılır. Bir grup yola gelmiş olur, bir grup da sapıklığa etmiş olur. اِنَّهُ مُتَّقَدُ الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile kendi aralarına şeytanları kendilerine daha yakın, evliya olarak koyarlar. Şimdi Allah'la araya konan bir sürü evliya var. Mesela adama diyorsun ki, ayet okuyorsun, bak Allah böyle diyor ki, ben mesela ne demiş son, işte Allah'la araya koyduğun şeytan olur. Ayet okuyorsun, diyor ki falan hoca ne diyorsa ben onu yaparım, onu Allah'la arana koymuş olur. Öyle şey yok. Ha, diyebilirsin ben bunu böyle biliyordum. Ya Allah Allah bir bakayım ya. Hakikaten acaba sende mi yanlışlık var? Yoksa onlarda bir yanlışlık var? Araştır tamam. Onda problem yok. Allah'ın ayetini okuyorsun. Diyor ki o senin yorumun. Ha, ben mi indirdim bu ayeti? Ben mi yazdım Kur'an-ı Kerim'e bunu? Evet. İkincisi kısmi şirk. Bu da şuymuş. Allah'ın birliğini kabul etmekle birlikte Hristiyanlıktaki teslis inancı gibi ilahlardan oluşan bir tanrı inancını benimsemek. Mesela Hristiyanlar da kendilerinin müşrik olduğunu kabul etmiyorlar. Yeryüzünde hiç kimse kabul etmez müşrik olduğunu. İşte bana Vatikan'da başbakan demişti, sen bizi müşrik sayıyorsun, biz müşrik değiliz. Niye? Çünkü çok kutsal üçlü birlik dediler mi, şirkten kurtulduklarını zannediyorlar. Tabii ki işte Allah ikinci sıraya koyduğun zaman şirk olur diye şey yaptığınız zaman ben onlara diyorum ya işte Allah'a da papa diyorsunuz. Papanıza da papa. O gökteki babanız, bu da yerdeki babanız. Ya da bütün papazlara niye papaz diyorsunuz? O da baba dedi. İşte kilise babaları diyorsunuz. Allah'la aranıza koyuyorsunuz. Allah'a geriye atıyorsunuz. İşte oluyorsunuz müşrik. Aynı şey Müslümanlarda da var. Allah'la araya bir sürü şeyler konuyor yani. Evet. Üçüncüsü şirki takrip. Allah'a yakınlık sağlamaları ve onun katında şefaatçi olmaları için putlara ve heykellere tapınmak. Bak, şefaatçi olmaları için tapınmak. Şefaatçi saymak değil öyle mi? Evet. Onu diyemezler. Çünkü Allah-u Teala sizin ahiret günde hiçbir şefaatçiniz yoktur dediği halde bunlar kıyamet günde şefaati uzma diye bir şefaat şey yaparlar. Mahşer yerinde hiç şefaatçi olmadığı halde bunlar şefaati uzma diye bir şey uydururlar. Tabii ki öyle diyecekler. Evet. Şimdi bunlar sayıldıktan sonra tabii ki doğal olarak ne denilecek? Bizde şirke koşan, şirke düşen herhangi birisi yok denilecek değil mi? Bu doğal sonucu zaten onu da söylemiş. Öyle mi diyor? Madde öyle devam ediyor. Diyor ki İslam tarihinde Müslümanlar arasında apaçık şirke düşen gruplar bulunmamakla birlikte dolaylı şirk sayılan tevhid inancını zedeleyerek şirke kapı açan telakkilere rastlanmıştır. Hmm. Evet. Böyle yaparsan zaten hiç kimseye rastlayamazsın da. Evet. İşte Allah-u Teala diyor ki bakın yukarıda tekrar okuyorum. Diyor ki ben hatta onların mealinden okuyayım. Bak Diyanet meali. De ki Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya, peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Nebi yerine peygamber diyor. Neyse. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Ona derken kime? Allah'a değil mi? Tamam. Bak. Ve men yebtegi gayrel İslami. Şimdi burada kim İslam'dan başka bir din kabul din ararsa, burada İslam, bu İslam yani. Şu anlatılandan başka. Onun için bunu ayetten şey yapacağım. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ Onlar asla kabul edilmeyecektir. Yani Allah'ın kitabına tam teslim olacaksın. Allah ne diyorsa o. Peki öyle mi bugün? Allah ne diyorsa o mu? Tarih boyunca öyle mi oldu yani? Ve ve fil ahireti minel hasin, o ahirette kaybedenlerdendir. Şimdi bakın şuraya. Şimdi küfür neydi? Örtmek. Örtmek aynı zamanda gizlemektir, değil mi? Mesela diyelim ki benim işte cebimde bir kalem var. Fatih benden kalem istiyor. Ben de buraya koyup şey yapıyorum, görmesin diye. Yoktur diyorum, görmesin. Gizliyorum, değil mi? Şimdi bakın Allah-u Teala ne diyor? Bakara suresinin 159. ayetinde. Bakın ki böyle bir küfür var mı? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى Allah'ın indirdiği açık ayetleri ve o ana ayeti gizleyenler, yani o muhkem müteşabih ve o küme oluşturan ayetler, bunları gizleyenler, مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ İnsanlar için şu kitapta onları açık seçik ortaya koyduktan sonra o ayetleri gizleyenler. اُولَٰئِكِ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهِ Allah onları lanetler. Allah'ın ilk lanetlediği kim? Şeytan, değil mi? Şeytan, ben sana mesela buraya bakarsak şeytan kafir olur mu? Şeytan Allah'a iki mi dedi? Sen de ben sana ibadet etmem mi dedi? Bak beni sen yarattın dedi. Melekleri mi inkar etti? Ahireti mi inkar etti? Ne yaptı? Allah'ın emrini yerine getirmedi. Adem'e secde etin dedikten sonra ne yaptı? Bir eveleme geveleme yaptı. Dedi ki Allah-u Teala niye secde etmedin dediği zaman, ya Rabbi ben daha hayırlıyım. Ya ben seni düşünüyorum, kendimi değil yani. Kibir. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Allah'ın emrini kendi yorumlarıyla örttü. Peki Allah'ın emrini yorumlarıyla örtenler nedir? Bakın burada yıllardır namaz vakitlerini ilgili ayetlerle, hadislerle, canlı yayınlarla bir sürü şeyler anlattığımız halde Diyanet Allah'ın ayetlerini açıklayabiliyor mu bu konuda? He? Açıklayabiliyor mu? Herhangi bir ayetini okuyabiliyor mu? Tutuyor. Bir astronomu milletin karşısına çıkarıyor. Astronom da hiç olmadık şeyleri sanki varmış gibi gösteriyor. Efendim işte bizde gelişmiş aletler var bilmem. Peki Resulullah hangi alette bakıyordu? Her gün üç doğuş, üç batış vardır diyor. Peki siz ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Bakın Allah-u Teala ne diyor? Mesela bugün efendim Türkiye'de İslam var, Müslümanlar var. Kim demiş var? Kim demiş ya? Hani Allah'ın ayetleri? Lafta var Allah'ın ayetleri. Fiilen var mı? Gizlenmiyor mu hepsi de? Sanki Allah'ın faizle ilgili ayetleri Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış gibi değil mi bugün Türkiye'de? Faizin düşürülmesinden bahsediliyor. Faizi düşür. Söyle, o gün bankalar bayram eder. Çünkü hayali para üretiyorlar. Ne kadar çok düşürürseniz o kadar fazla kredi verirler, o kadar memleketi batırırlar. Allah öyle mi diyor? وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İnanıyorsanız bütün kalan faizi bırakın diyor. Ne oluyor peki? Ne oluyor? Bu dini biz kendimize uyduramayız. Bu dine biz uymak zorundayız. Allah'ın dini kendi kafamıza göre yorumlanamaz. Böyle şey yok. Bu dünyanın meliki, hakimi Allah-u Teala'dır. Sahibi O'dur. Hepimizin sahibi O'dur. Bak ne diyor Allah-u Teala burada? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَكْتُومُنَا مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى İndirdiğimiz açıklayıcı ayetleri ve ana ayetleri gizleyenler. Gizleniyor mu ayetler? Min ba'di ma beyyennahu linnâs fil kitab. Bu kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler ne oluyor? Ulâike yel'anuhumullah. Allah onları lanetler. Ne demek? Dışlar Allah. İblisi kovduğu gibi. İblis kendini kurtarmaya çalıştı. Çeşitli teviller yaptı, yuvarladı. Allah-u Teala dedi, çık oradan dedi. Orada senin büyüklenmeye hakkın yok. Ne? Kendi görüşünü Allah'ın emrini yerine koyuyorsun. Bugün de kendi görüşlerini, kendi şeylerini Allah'ın emri yerine koymuyorlar mı? Tabii yani bunların tarif ettiği, eğer Allah-u Teala ahirette bunları dinleyecekse tamam. Evet diyor ki Ulaike yel'anuhumullah ve yel'anuhumul la'inun. Allah onları lanet eder, lanet edenler de ederler. Bakın iblis Allah'ın bir tek emrini görmezlikten gelmişti ve kovuldu. Ve lanetlendi. Bak burada da aynı şeyi söylüyor, tamam mı? İndirdiğimiz ayeti bir tane iki tane fark etmez. Şimdi ayrıntı vermeden bir şeyi çok kısaca geçeyim. Çünkü ayrıntı verirsek kim olduğunu anlarsınız diye. Türkiye'nin büyük zenginlerinden bir tanesinin sofrasında yemek yiyoruz. Baktım. Yani bir yanlış bir şey oldu. Neyse. Ya da yemekten sonraki konuşmalar falan neyse. Ya orada İstanbul'un önde gelen 7-8 tane hocası var. Oradaki yanlışı görüyorlar ama hiçbirisinin sesi çıkmıyor. Çünkü efendim bu adamın yanında konuşulur mu? Ya Allah mı daha büyük, başkası mı kardeşim? Ne oluyor ya? Ya sen Allah'a kul olacaksın sadece. Evet, innellezine yektumune ma enzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma beyyennahu linnas fil kitab. Bak, illellezine tabu ve aslahu ve beyyenu. Tevbe edip kendini düzelten ve her şeyi açıklayanlar başka. Bugün ben Diyaneti, Din İşleri Yüksek Kurulu ve Mehmet Görmez'i buradan tevbeye davet ediyorum. Öyle kendi kendilerine tevbeyle kurtulamazlar. Çıkacaklar, diyecekler ki bak işte Allah'ın ayeti bu. Ey millet, biz yanlış yaptık. Allah böyle diyor. Resulullah böyle uygulamıştır. Biz yanlış yaptık. Ya Rabbi bizi affet demeleri lazım ki tevbekar olsunlar. Yoksa öyle kendi kafalarına ya gidip de öyle gizli gizli tevbeyle Cenab-ı Hak kabul etmez. Bak ne diyor Allah? İllellezine tabu dönüş yapacak. Ve aslahu kendilerini düzeltecekler. Ve beyyenu ve açıklayacaklar. Bu memleketi gırtlağına kadar faize sokan hocalara da aynı şeyi söylüyorum. Onlar da halkın karşısına çıksınlar, açık açık söylesinler, biz bu hata ettik. Ya Rabbi bizi affetsinler ve millete gerçeği açıklasınlar. Tamam, bu ayeti bitireyim. Diyor ki Allah-u Teala, İşte diyor açıklarlarsa fevla ketubu aleyhim. Ben onların tevbelerini kabul ederim. Ve ene tevvabur rahim. Ben tevbeleri kabul eden ve merhametliyim. Ama öyle çıkacaklar, milletin karşısına açıklayacaklar. Böyle kendi kafaları. Bakın şu anda yatsı ezanı okunuyor. Nedir bu? Yatsı vaktinin bittiğini ilan ediyorlar. Bugün bütün Türkiye'de şey yapıyor. Bir de bize şey yapıyor. Ya Ramazan geldi mi konuşur. Ya senenin her günü bu yanlışı yapıyorsunuz ya. İnsan Allah'tan korkmaz mı? Yani sen Diyanet olduğun zaman Cenab-ı Hak sana ceza vermeyecek mi zannediyorsun? Bizde Katolikler gibi dini kurum yok yani. Herkes Allah'ın kulu. Bak. Diyor ki innellezine keferu, ondan sonra bak. İnnellezine keferu ayette Allah'ın ayetlerini örtenler. Az önce ne dedi Allah? Tohumu gizleyene ne dedi ki? Kafir dedi sözlük anlamıyla. Bunlar bilmiyor mu? Bilecek ki gizlesin. Bilmeden gizlenmez ki. Bilmeyen adam neyi gizleyecek? İlgili ayetleri gizliyorsunuz. İnnellezîne kafarû. Ki bak kafir olan diyor Allah gizleyene. Bak Allah'ın sözü bu. Orada var mı bir ayeti gizleyen? Söylemeyen? Var mı öyle bir tanım gördün mü? Evet. Ve mâ tuvehum küffar. Az önce küffar kelimesi de öbür tarafta geçmişti. Yu'cibu a'cebel küffare nebatuhu diye. Şeyde hadit 20. ayette. Bak burada da küffar aynı kelimeyi kullandı Allah. Yani o tohumu örten. O tabii kafir olmaz. Örtme manasına. Bunlar da ilgili ayeti örtenler. Tamam mı? Diyor ki innellezine keferu ve matuhum kuffar. Ulaike aleyhim lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecmain. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, tüm insanlığın laneti onların üzerindedir. Halidine fiyah sürekli o lanet altında kalır. Siz bizi engellediniz. Siz bizim yatsı namazımızı vaktinde kılmamamıza sebep oldunuz. Siz seher vaktinde bize namaz kıldırdınız. Siz oruç sahur yememiz gereken vakitte bizi oruca başlattınız. Evet, la yukaffifu anhumul azab ve lahum yundarun. Azap bunlardan affedilmeyecek, yüzlerine de bakılmayacak. Şimdi bakın bir son olarak bir ayet daha okuyayım. Yok, bir iki tane daha ayet okuyacağım size. Hatta şunu okuyayım, ondan sonra onu okuyayım. Bu Ali İmran 106. ayeti bir okuyalım. Her zaman okuyoruz. Diyor ki Allahü Teala يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْفَدُّ وُجُوهٌ. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler karı olacak. فَمَّ الَّذ۪ينَ اسْفَدَّتْ وُجُوهٌ. Yüzleri karı olanlar. Onlara şöyle denecek. اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ. Siz inandıktan sonra imanınızı örttünüz öyle mi? Kafir oldun. İnandıktan sonra inancınızı örtünüz. فَذُوقُ الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Hadi bakalım. Kafirliğinize karşılık bu azabı tadın. Bak bütün kafirlere söylenen söz bu. Bir de şu ayeti okuyayım. Ali İmran suresinin yine 90. ayeti. Bak. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدِ اِمَانِهِمْ. İnandıktan sonra inançlarını örtenler. Kafir olanlar. Bak tamamın değil. Bir tek ayet örsen bile yetiyor. İbliste olduğu gibi. Sümmezdâdû kufran. Sonra kafirliklerini sürdürüyor ve artırıyorlar. Tevbe etmiyorlar. Çünkü ondan önceki ayette tevbe ederlerse problem yok diyor. لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ. Onların tevbeleri kabul edilmeyecek. Çünkü onlar ahirette tevbe edeceklerdir. Çünkü öldükten sonra رَبِّ اِرْجِعُونَ diyecek. Ya Rabbi bizi geri çevirin diyecek. Müminun suresinin 99. ayetinde olduğu gibi. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. İşte sapıklar onlardır. Kimmiş sapıklar? İnandıktan sonra kafir olanlar. İnançlarını örtenler. Evet, sen ne diyordun Aydın Hoca? İnnellezîne yektûmûne mâ enzelallâhu okudunuz ya ayeti. Ondan sonraki bir sonraki 174. ayette de ya o da aynı. Yaşturûne semenen kalîlâ. Sanki faiz sisteminde ya yarar... tabii buna karşılığında bir şey alıyorlar. Yani bedava da yapmıyorlar bu yaptıkları. Dünyada geçici mal için işte. Doğru. Yani 174. ayeti diyorsun değil mi Ali İmran? Evet. Aynı ifade orada da geçiyor. Evet. Bu kez Allah onlarla konuşmayacak. Şey, Ali İmran değil, Bakara. Bakara 174. Evet. Burada da şöyle diyor Allah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُنَ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ. Bu kitaptan Allah'ın indirdiği bir şeyi gizleyen, o kadar çok şey gizli ki biliyorsunuz yani. Her derste bunları anlata bitiremiyoruz. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Onun karşılığında az bir semen alıyorlar, az bir karşılık alıyorlar. اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارِ. Onlar karınlarını sadece ateş doldururlar. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يُزَكِّهِمْ Onları tezkiye etmeyecek, arındırmayacak. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar için acıklı bir azap vardır. Evet, şimdi tekrar o ilk ayetlere gelelim ve şeyi bitirmiş olalım. Maide suresinin 36. ayeti. Şimdi Allah-u Teala diyor ki اَيُوَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Örtenler. Şimdi anlaşıldı mı? Neyi örten? İsterse bir tek ayet olsun. Allah'ın emirlerinden herhangi birisini ya da yasaklarından herhangi birisini örtüyor. İkinci sıraya koyuyor. İnandıktan sonra efendim ben inanıyorum. Benim kalbim Allah biliyor. Kardeşim teslim olacaksın. Araya bir şey sokuşturmayacaksın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ Ya öyle diyorsunuz ama kardeşim Müslüman ve bir hocanın arabasına binmiştim. Maşallah hayırlı olsun dedim. Dedi ki Müslüman zengin olmalıdır. Öyle mi? Hangi ayette var dedim. Ya اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Yeryüzünde bunların her şeyi onların olsa ve misla o mahu bir o kadar daha olsa yeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâme kıyamet günün azabına karşılık fidye vermek için elinde olsa mâ tukub bile minhum onlardan kabul edilmeyecek. E sen bütün dünyayı kazanamazsın. Bütün dünya sende olsa bir o kadar daha olsa Allah kabul etmeyecek. Daha neye uğraşıyorsun? Allah'ın emrine aykırı niye davranış gösteriyorsun? وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onların haklarına düşen acıklı bir azaptır. يُرِيدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ O ateşten çıkmaya çalışacaklar. وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنْهَا Oradan çıkamayacaklardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُق۪يمٌ Onlar için kalıcı bir azap vardır. Peki, o zaman şimdi bu bölümü bitirmiş olalım.